I do, I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better all the time. Yes, you've been acting like a star, a great one, yes you are. I'd be the last one to deny. I could have known it long ago, 'cause I've watched your pretty shows. I've seen you've played your parts so well. Best wel een beetje een somber liedje aan het einde van een mooie dag. The Cats en The End of the Show. En we doen dat ook nog eens een keer aan het begin van het nieuwe programma. Een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij deze gezellige late avond. Welkom, goeie avond. In de show natuurlijk lekkere muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus de keuze zit weer helemaal goed. Lekker afwisselend zie ik hier aan het lijstje. Agnetha Valskog zie ik staan. Dusty Springfield, Eugene. André Hazes, jawel, ook die. En we hebben een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben: ontdek de natuur bij jou in de buurt met Nature Today. Joop van der Hoor is er ook van de partij, moet ik zeggen. En hij gaat het over iets heel bijzonders hebben. Hij gaat het hebben over helden. En hoe dat zit. Dat hoor je zo meteen. En Han van der Horst is ook vandaag aanwezig. Want hij schrijft een open brief aan Ahmed Abu Taleb. De burgemeester van Rotterdam. En dat is best wel bijzonder dat hij dat doet. Want normaal gezien doet hij dat eigenlijk niet. Schrijft hij boeken. Ja. Maar nu een open brief. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Years away, and now you know I Ook zit er zo achter zijn piano, deze man. Barry Manilow. Ik wel hoor. Er zijn talloze YouTube-filmpjes van hem te vinden op internet. Dus zeker een reden om eens te gaan kijken. Prachtig. Barry Manilow, Can't Smile Without You. En Anjeta Valskog. Je hoort haar met The One Who Loves You Now. Ja, we gaan het eens hebben over iets... Wat ons bezighoudt de laatste tijd gelukkig weer opnieuw. De natuur, en er is veel te beleven in je eigen omgeving. Je hoort meer hier in een gesprek met Herman de Bruin. De natuur ontdekken bij jou in de buurt, dat is op dit moment met alle maatregelen die er zijn misschien wel heel belangrijk. En Hidde Hofhuis, die weet daar alles van. Hij is namens Nature Today aan de telefoon. Hidde, welkom. Goedendag. Natuur in de buurt, die kan je ontdekken, want daar hebben mensen behoefte aan. Klopt, mensen zitten natuurlijk nu meer thuis en je ziet nu ook meer vogels, vlinders, insecten om je heen. En dat opent misschien ook wel je ogen op wat zit er eigenlijk in mijn directe omgeving. Ja. En we hebben met Nature Today een project gelanceerd dat je voor elke plek in Nederland kan zien wat komt er nu om mij heen voor. Elke plek? Dus het maakt niet uit waar je bent, juist ook in de stad, achter in de tuin, maar ook in het natuurgebied. Als je daar bent, wat kan ik hier nou zien? Ja. En dat, elke plek is dan binnen een straal van een kilometer. Ja, maar je bent niet in mijn achtertuin geweest om te kijken wat daar groeit. Nee, dat klopt. Maar er zijn wel duizenden vrijwilligers al jarenlang allemaal informatie aan het verzamelen. Mm-hmm. Heel veel onderzoek is er gedaan. En al die informatie staat op de Nationale Database Flora en Fauna. En met natuurorganisaties proberen we die informatie meer zichtbaar te maken. Dat we ook een gevoel krijgen van wat gebeurt nou eigenlijk om ons heen in mijn directe omgeving. Ja, de natuur vlakbij dus eigenlijk, waar we soms ongemerkt aan voorbij lopen. Klopt, ja. Klopt. En er gebeurt eigenlijk heel veel, want het wordt nu steeds warmer, het wordt langzaam zomer. Mm-hmm. Veel vogels komen weer terug. Ja. Sinds een paar dagen zijn de gierzwaluwen weer in Nederland. Ja. Die vliegen nu door de stad. Veel vlinders beginnen weer te vliegen. Libellen die kruipen uit het water. Ja, ja. En het is mooi om... daar meer zicht op te krijgen, denk ik, als je gewoon thuis bent. Ja. Maar ook onderweg naar waar dan ook, dat je zo om je heen kijkt, wat gebeurt er nou allemaal om me heen? Ja. Veel planten beginnen weer te bloeien. Mm-hmm. Ja, dat zien we allemaal wel. Tenminste, dat zie ik zelf ook wel, dat er weer alles groeit. Maar om dan te weten hoe dat precies gaat en wat het is, dat kan je dan op jullie website zien, Nature Today. Dat klopt. En je kan per plaats zien wat er nu het meest voorkomt. Dus een soort volgorde. Mm-hmm. Welke vogels komen nou bij jou op plek 1 voor en zijn wat minder algemeen? En per dag verschilt dat. Want mm-hmm. Zoals ik al zei, de gierzwaluw komt nu in Nederland. Dan zul je langzaam zien dat de gierzwaluw steeds hoger komt te staan. Yeah. Dat die steeds algemener wordt. Maar dat houden jullie dus steeds bij? Want die natuur verandert natuurlijk per dag. Ja, dat klopt. Ja. Bijvoorbeeld Sofon Vogelonderzoek Nederland. Die heeft elke dag tientallen vrijwilligers die naar buiten lopen en opschrijven wat ze zien. Mm-hmm. En elke dag kunnen zij daar met ons communiceren. Van, op dit moment roept de tjiftjaf weer. Nu is het roodborstje meer actief of de merel wat minder. En daarop wordt elke dag berekend wat je nu zal zien als je eruit loopt en om je heen kijkt. Ja, en als ik dan iets intoets van, ik zit in de buurt van Delft, ik zie de Delftse hout, wat groeit daar, dan kan ik dat opzoeken op die website. Ja, dan ga je naar dat adres of je zoekt een plaatsnaam of een straatnaam. Ja. En dan zet je daar je puntje neer en dan laat hij voor die plek zien wat er gebeurt. Dat is heel simpel eigenlijk. Je kan gewoon heel Nederland op puntjes vinden en de natuur eruit vinden. Dat klopt, ja. NatureToday.nl zou ik iedereen willen aangaan. Probeer het eens. Ja. En daarnaast zijn er ook heel veel natuurberichten. Wat gebeurt er nou over de natuur? En schrijf ik het Natuurjournaal. Om nog wat meer context te geven over welke vogels leggen nu een ei. Dus achtergrondinformatie is er ook nog. Klopt. Ja. En als je denkt, ik vind die roodborst wel heel leuk. Dan kan je daar op klikken en dan staat er ook waar die roodborst op dat moment mee bezig is. Dus die is nu zijn jongen aan het grootbrengen. Mm-hmm. Die vliegen volgens mij al bijna uit. Ja, ja. En zo proberen mensen ook wat verliefd te maken op de natuur. Ja, dus mensen kunnen, mensen kunnen per dag dus kijken wat er in de natuur gebeurt. Zeker in hun eigen omgeving. Want meestal gaan ze heel ver weg om te kijken wat er daar gebeurt. Maar in je eigen omgeving, dat zeg je zelf net, gebeurt er ook heel veel. Precies, misschien nog wel meer. Misschien nog wel meer, Als je in je eigen omgeving gaat kijken, dan ben je vaak verrast hoeveel te zien en te ontdekken valt. Een mooi initiatief van Nature Today. En als je op de website klikt naturetoday.nl, kom je het vanzelf allemaal tegen en wijst het zich vanzelf, denk ik. Dat klopt. Ja. Heer de Hofhuis, namens Nature Today. Ik zei al, je hebt heel veel mensen nodig om dat bij te houden, maar die heb je ook. Zeker. Nederland stikt van de geweldige natuurvrijwilligers en het onderzoek en de natuurorganisaties. Zijn daar juist in Nederland heel sterk in. En het is mooi om dat zoveel mogelijk mensen te laten zien. Ja, en te laten ontdekken. Om de natuur te laten ontdekken. Vlak bij huis. Dat is de bedoeling. Nogmaals dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Want ja, dat gaat gewoon door, hè, die natuur. Zeker. Graag gedaan. Ja, dankjewel voor het gesprek. Bedankt. Opslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Mm-hmm.

Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Heeft u nog geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg? De artsen in het ziekenhuis? Voor het ambulancepersoneel? Ja, zelfs voor de zwaar onderbetaalde jongens en meisjes in de supermarkt die er dagelijks voor zorgen dat de ladingen voedsel netjes in de schappen terechtkomen. Een soort van Marshall hulp anno 2020 dus. Nou, ik niet. Ik kon het niet opbrengen om op bevel te klappen. Ik ben mijn leven lang al dankbaar richting de mensen die mij helpen om beter te worden of die mij beter maken. In gedachten klap ik altijd voor de dokter, de tandarts, de onderwijzer. Ja, zelfs de politieagent die mijn bal afpakte toen ik op het Amelandse pleintje in Rotterdam-Zuid voetbalde. Ik wist niet dat ik hier niet mocht voetballen, meneer. Zo verdedigde ik mijn gedrag waarop de agent mijn trui van het bordje verboden te voetballen of het gras te betreden haalde. Het verdonkere manen van bewijsmateriaal was in 1963 al bij wet strafbaar gesteld, want ik mocht de woensdagmiddag erop mij melden aan bureau Kaatsbaan in Oud-Sjaarloos om strafregels te schrijven. Wie schrijft, die blijft. Zo sprak menig brigadier van politie tegen jonge agentjes die de straat op werden geschopt om zich vervolgens ergens achter een boom te verschuilen om na een seintje van de collega plots tevoorschijn te springen om een stopteken te geven en het bonnenboekje te trekken omdat de automobilist een paar kilometer te hard had gereden op de Oldenrijden. Ik dus ook. Toen heb ik ook het gelijkheidsbeginsel geleerd zonder dat ik daarvoor diep in Stapel en de Koning hoefde te duiken. De wetsboeken. Om de betekenis daarvan op te zoeken. nadat de bestuurder het voertuig tot stilstand had gebracht en het rechte raampje naar beneden had gedraaid, keek ik diep in haar. Nee, niet in haar blauwe ogen, maar in haar welvend, zeg maar gerust, rondborstig decolleté. De ruimte tussen linker en rechter borst was zo diep dat ik er gerust het voorwiel van mijn dienstfiets in kon plaatsen. Prima fietsenstandaard. Wat kan ik doen voor u, agent? Vroeg de dame, die ik voor het gemak maar Letitje zal noemen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om deze arme vrouw, die amper genoeg geld leek te hebben om een fatsoenlijk truitje te kopen, te bekeuren. Ze kwam er met een waarschuwing vanaf en ik kreeg in ruil daarvoor nog een extra inkijk in haar Grand Canyon. De tweede automobilist die ik een stopteken gaf, was een echte Rotterdamse havenarbeider. Zo eentje met een gezicht als een oorworm en stinkend naar de zware check. Wat moet je, joh? Vroeg hij op lichtelijk agressieve toon, alsof de man niet wist dat hij dik 70 km per uur over de Oldegaarde had gereden. Niets, helemaal niets. Ik wilde alleen maar weten of alles goed met u is, zei ik op vriendelijke toon, terwijl ik hem zijn rijbewijs teruggaf. De man, ik noem hem Bram, begreep er niets van. En ik zal op menig verjaardagspartijtje nog lange tijd onderwerp van gesprek zijn geweest. Later, terug op het bureau, moest ik aan Jan, de hoofdagent, uitleggen waarom ik twee hardrijders niet had bekeurd. Vanwege het gelijkheidsbeginsel, Jan, en ik legde hem de situatie in geur en kleur uit. Jan begreep het dilemma waarvoor ik die dag was geplaatst en vond mij een integere diende. Grappig. Als ik beide had opgeschreven, dan was ik dat ook geweest. Nu ik ze alle twee over dezelfde kam had geschoren ook. Maar had ik Letitje niet en Bram wel bekeurd, dan was ik niet voor de helft, maar in het geheel niet integer. Wie durft nog te roepen dat politiewerk op straat eenvoudig werk is waarvoor je niet hoeft door te leren? Als hulpverlener ben je vaak te slemiel. En in tijden van nood ineens de held. Om vervolgens in een volgende situatie wederom weer de slemiel te zijn. Daarom zeg ik, meer loon voor de slemielen. Ze verdienen het. Jullie moeten het voorlopig van mijn applaus hebben. Want ik zit hier nu achter mijn pc voor jullie te applaudisseren. Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je moet. Begin te trillen. Ik denk dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop. Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel de weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Het hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vandaag. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je er ook voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen. Want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. It's over and done, but the heartache lives on inside. Instead of me tonight. And where are you now that I need you? Tears on my pillow, wherever you go, girl. I cry me a river that leads to your ocean. You'll never see me fall apart. In the words of a broken heart, emotion taking me over, caught up in sorrow, lost in the song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world? Hold me tight. Nobody left in this world. goudnummer. Een jaar of 4, 5 geleden opnieuw ingezongen door Eugene Emotion. Een beetje toonladdertjes lijkt het wel, hè, dat ze zingen. Nou ja, is wel lekker zo op de late avond. André Hazes hoorde je ervoor met Geef mij je angst. In het ogenblik een open brief van Han van der Horst aan burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Maar ja, dat gaat een beetje over het volgende. Ja, mensen krijgen tegenwoordig boete van €390. En dat kan flink oplopen als je met een paar mensen bent. Tja. En hij ergert zich daar een beetje aan. En hij geeft zo meteen zijn commentaar na Dusty Springfield. Met een hele mooie I close my eyes and count to 10. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Geachte heer Abu Taleb. Nederland en onze streek maken de zwaarste crisis door sinds de Tweede Wereldoorlog. Om het coronavirus te beteugelen moeten burgers zich stipt aan een groot aantal gedragsregels houden. Een strenge, consequente en rechtvaardige handhaving is dan onontbeerlijk. Deze handhaving mag echter niet ontaarden in tirannie en het te zwaar aanpakken van goedwillende burgers. Dat kan alleen maar gaan ten koste van het draagvlak. De sancties zijn niet mals. Een boete van €390 en een strafblad dat tot in lengte van jaren grote problemen oplevert bij het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag. Er zijn aanwijzingen dat de handhaving soms tyrannieke vormen aanneemt. Om duidelijk te maken wat daarmee wordt bedoeld, dienen de volgende casus uit Schiedam. Bij een mij bekend paar ging de bel. De schoonouders stonden voor de deur met gebakjes. Daarop kwam het echtpaar naar buiten. Op het openbare grasveld voor de deur aten zij en de schoonouders op ruime afstand van elkaar de gebakjes op. Twee boa's verschenen die dit als een ongeoorloofde samenkomst aanmerkten. Ze legden allen een boete op van €390 plus dat strafblad. Desgevraagd verklaarden de boa's dat ze van hun superieur een opdracht hadden gekregen onverbiddelijk op te treden. Ze konden niet anders dan dit misdrijf constateren en een sanctie opleggen. Wij zien meneer Abu Talib uitsluitend slachtoffers. Aan de ene kant vinden we 4 goedwillende burgers die zwaar worden aangepakt. Aan de andere kant 2 handhavers die door de opdrachten van hun superieuren gedwongen zijn op een contraproductieve wijze op te treden. Het doel van de noodverordening is in den brede om ervoor te zorgen dat burgers voldoende afstand van elkaar houden, zodat het virus niet van het ene individu op het andere over kan springen. Mogen wij het RIVM geloven, dan is dit het geval als burgers voldoende afstand, 1,5 meter, van elkaar houden. Op geen enkele wijze kwam de volksgezondheid in gevaar. Dit was echter voor de boa's niet relevant, want ze baseerden zich op de noodverordening en wel op dit artikel. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te laten organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. De vraag is nu of hier wel sprake was van een samenkomst. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan pleegt de Action bij mij achter continu misdrijven, want dit warenhuis laat gedurende de bedrijfstijd steeds samenkomsten ontstaan van tientallen mensen die, bewust opgeroepen door de Action met tal van reclameuitingen, toestromen. Dat deze lieden keurig de voorgeschreven onderlinge afstand van elkaar bewaren, doet aan het karakter van een samenkomst niet af. Ze vallen ook niet onder de uitzonderingen die de noodverordening noemt, zoals gemeenteraadsvergaderingen of godsdienstoefeningen, hoewel de voorliefde voor kopen bij de Action bij sommigen een religieus karakter lijkt te krijgen. Het probleem is, vermoed ik, dat de opstellers van de noodverordening geprobeerd hebben de regels zo te formuleren dat weerspannige burgers altijd gepakt kunnen worden. Dat zie je wel vaker, bijvoorbeeld bij het artikel dat het hinderen van gezagsdragers verbiedt, waarbij de definitie van dat hinderen in het vage blijft. Wat dan precies als een samenkomst wordt aangemerkt, valt uit de verordening niet op te maken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het BOA's vrijstaat elke groep mensen van welke samenstelling dan ook als een samenkomst aan te merken, waarna het bonnenboekje getrokken wordt omdat de opdracht immers luidt geen coulance toe te passen. Zover gaat het niet, want de Q&A over maatregelen in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werpt wel degelijk enig licht op de zaak. Wordt dan zo soelaas geboden. Met betrekking tot samenkomsten lezen wij het volgende. Bewust met meer dan 2 personen buiten samenkomen, ongeacht afstand die wordt gehouden. Dus bewust afspreken buiten met meer dan 2 personen is verboden, ook als je meer dan 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Aan een samenkomst dient dus een afspraak vooraf te gaan. Tegelijk leest men dat is toegestaan op afstand een praatje te maken met bekenden die je toevallig tegenkomt. Toevallige ontmoetingen mogen dus wel degelijk en het aantal deelnemers aan die toevallige ontmoetingen is blijkens de noodverordening niet aan een maximum gebonden. In het licht daarvan is het aan de autoriteiten om te bewijzen dat een samenkomst is georganiseerd en dat we niet te maken hebben met enkele personen die elkaar toevallig tegen het lijf liepen. Dat ze afzonderlijk van elkaar iets nuttigen lijkt me dan onvoldoende bewijs. Snijden zij met z'n allen dezelfde taart aan, dan pas kan het redelijk vermoeden van een geplande samenkomst ontstaan, eerder niet. Bovendien geeft de noodverordening geen enkel uitsluitsel over het soort gedrag dat bij deelnemen aan een samenkomst hoort. Is bijvoorbeeld iemand die een boek zit te lezen, terwijl rondom hem of haar personen onderling elkaar toeroepen dat ze mooi op tijd zijn, een deelnemer aan die samenkomst? U ziet tot welk een scholastiek de regelgeving en de toelichting daarop aanleiding geven. Hier kunnen, om het grof te zeggen, alleen maar problemen van komen en glazen. Ik wil u dan ook vragen om de noodverordening nog eens tegen het licht te houden. De regelgeving rond samenkomsten verdient aanpassing en verduidelijking. Nu worden mensen er het slachtoffer van die dat niet verdienen. Ik wijs er nogmaals op dat bij de €390 een strafblad hoort. We staan voor een gigantische economische crisis die zonder twijfel veel faillissementen en talloze ontslagen met zich meebrengt. Een strafblad maakt het dan nog moeilijker om weer overeind te krabbelen en op een eerlijke manier je brood te verdienen. Daarom zijn de opgelegde sancties in gevallen als het onderhavige buiten alle proporties. Ik wijs in dit verband ook op de boetes die aan als gezin samenwonende bewoners van studentenhuizen wel worden opgelegd omdat ze wettelijk gezien geen nauwe familiebanden onderhouden, maar in de praktijk wel. Het gaat erom daders aan te pakken die willens en wetens hun medemensen in gevaar brengen door het aanrichten van feesten en partijen, niet om goedbedoelende mensen in ernstige problemen te brengen, zelfs als ze zich zorgvuldig aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand houden. Het is onaanvaardbaar om ze gelijk te stellen met wie nu een illegaal dancefeest of een zuipkeet bezoekt, of met 12 man die op een kluitje zingend bier drinken in de metro. U zult het met mij eens zijn dat wie op de manier die hierboven is beschreven door de overheid in zijn bestaansbasis wordt getroffen, er goed aan doet naar de rechter te stappen. Er valt een tsunami aan zaken te verwachten in een tijd dat justitie waarachtig wel wat anders te doen heeft. Ik verzoek u dan ook om de regelgeving nog eens tegen het licht te houden in het belang van het draagvlak, de handhaafbaarheid van de lockdownmaatregelen en de leefbaarheid in deze moeilijke tijd. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Blijf gezond. Hoogachtend, Han van der Horst. Dankjewel, Han. Ja, een hele brief zou je kunnen zeggen. Ja, van Han van der Horst, historicus en ja, opiniemaker. Dankjewel voor je bijdrage, Han. En u ook bedankt voor het luisteren. Of jij, wat je wil, luister naar deze aflevering van De Late Avond. Maandagavond is er weer een. Dan zit hier Harry Kuipers uiteraard weer met hele lekkere muziek. Een column van Midas Dekkers en natuurlijk andere onderwerpen. Ik wens je nog een hele goede nacht als je gaat slapen. Niet naar de herhaling luistert overigens. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Jason Donovan en Any Dream Will Do. My eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. Thank you.